Lidl. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. Ontbijt of wonderspotteam. Een brood of uit een potteam. Geen smaakkombi te zottie. Nu in drie nieuwe smaakkombies. Mmm, het is bruggenottie. Nu op een notie. Lekker in een potteam. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzegger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. Wessel van Diepen. Tegenwoordig is die huisschilder, maar wel eentje met wereldhit DJ José op nummer 316. Radio 15. Let's go.

day. Love me, still I reach, find a way. I'm stuck here in between, I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Van de House Top 1000, Radio 538. Als je hem net aanzet, hier in de studio, de Founding Father Koen Blom. Wat zijn we aan het doen dit hele weekend? Ja, dit is de House Top 1000. En dat is toch wel heel erg leuk. Dat is een soort van instituut op zichzelf. Maar nu helemaal bekroond eigenlijk, vind ik. Door de uitzending hier op 538. Super leuk. Ja, hartstikke goed. Wij gaan ver terug, Koen Blom. Jazeker. Ja, echt waar? Ja. Onze eerste ontmoeting was 92. 90 of zo, denk ik. Zoiets, ik 91. Ik denk 91, eerder. 91. Ja. Want Jane Brown is Dead moest nog worden gemaakt. Ja. En dat was in de studio van Michiel van der Kuij, waar je L.A. Style samen mee gemaakt hebt. Maar ik weet vooral nog uit die tijd dat in het congresgebouw in Den Haag waren er in de benedenzaal waren er ook houseparties. Ja. Wij gaven Raven City parties, waar hardcore feesten. En er waren er ook mellow feesten beneden. Gotham City heette dat. En daar heb ik jou toen al voor het eerst gezien op een houseparty. Ja. Daadwerkelijk. Ja. En dat had te maken met het feit dat jullie het anthem hadden geschreven voor dat, voor dat feest. Klopt, ja. Misschien kan je zelf even vertellen wat er gebeurde. Oké, dus bij Michiel van der Kuij in de studio. Hele nacht doorgewerkt om op tijd voor Gotham City, Gotham City het anthem klaar te hebben. En we hadden datje. Wij gaven het datje aan degene die de organisatie van het feest deed. Jongens, we hebben het gered. En Michiel en ik stonden zo op de dansvloer. En het nummer kon ieder moment gedraaid worden. Ik kijk Michiel aan en ik zeg, we zijn de baslijn vergeten. De baslijn vergeten? Nee. Ja, maar dat is het dat realiseer je pas als je in zo'n zaal staat. Ja, ja, ja. Waar het allerbelangrijkste eigenlijk het sub is. Precies. Ja. Dus en, het, waardoor die zaal ook een beetje zo half stond. Instorten. Ja. Niet half, maar hele instorten. God, wat een afgang. De Huis tot 1000, Radio 538. We hebben de Prodigy nu met Charlie op nummer 311.

impossible. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. It's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. Twee weken lang de luisteraars van Radio 538 kunnen stemmen op hun favoriete house track aller tijden. En daar is de House Top 1000 uitgekomen. Founding Father van de lijst, Koen Bom hier in de studio. Je hoorde trouwens op 309, Waiting for Love, Avicii. Yo, Koen Bom. Yo. Ja, we zitten nog een beetje in de lage regionen. Maar de grap is natuurlijk, hoe wordt de top 10? Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat is traditiegetrouw helemaal geheim, hè? Dat mag niemand hier weten, ook bij 538, behalve de presentator. Dat is in dit geval Dennis Ruijer. Ja, hartstikke goed. Superleuk. En ja, die is trouwens sowieso ontzettend enthousiast. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Hij vindt het echt geweldig. En hij is ook echt een liefhebber, hè? Ja, zeker. Ook flink wat dansvloeren tegengekomen in die tijd. Absoluut. Allemaal dingen waar hij niet meer aan herinnerd wil worden. Maar dat is, en het leuke vond ik eigenlijk dat, omdat het nu bij 538 is... en die stemlijst die is geëxplodeerd, dus een record aantal stemmen. Althans, 35.000 mensen hebben gestemd. Dat is nog nooit gebeurd. Fantastisch. Nou, althans niet op deze lijst. Nee. maar het grappige is dat dan toch weer dezelfde platen naar boven komen drijven. Dus die bovenste regionen die verschillen eigenlijk niks van de afgelopen 16 jaar. Zonder meteen alles weg te geven, maar noem eens een paar titels... die we sowieso in die top 10 kunnen verwachten. Nou ja, dat zijn eigenlijk wel de nummers 1 van de laatste jaren. Dus dat is Classic Dreams van JD, dat is Felix, Don't You Want Me... Insomnia van Faithless, weliswaar nooit nummer 1 geweest... maar die staat altijd in de top 5, zeg maar. Underworld. Underworld, maar Grooveyard, Merry-Go-Wild. Het zijn eigenlijk nog steeds al die klappers. En het grappige is, die staan ook nu gewoon bovenin. Het is toch leuk. Hey, Koen Bom, nog even snel. Technocat komt eraan op 308. Ja. Waar was jij toen je deze track voor de eerste keer hoorde? Nou, ik ben bang dat ik draaide zelf natuurlijk ook in die clubs. Dus ik was zo blij dat ik die smiddag bij de platenzaak toen nog... bij Rhythm Import in Den Haag te horen kreeg. Ik denk, wow! Je voelt al wat dat s'avonds gaat doen. In dit geval in de opera in Arnhem. Ja. En dat was echt een hele grote zaak. Dat weet je ook nog wel. Echt 1500 man of zo. En toen draagde ik al helemaal in mijn hoofd. Wat een gekte gewoon. Ja. Wat een gekte die track is. Ja, waanzinnig. En als je hem nu hoort... ik ben rijden nog wel eens van die House Classics feesten. Ja. Dan is het best wel... Dan moet je echt geduld hebben als publiek. Ja. Want het duurt lang hoor, die break. Dus ik weet niet of jij hem helemaal gaat uitzenden... maar hij duurt in echt best wel lang. Natuurlijk doen we dat. Oké. Het is thuis tot thuis op Radio 538. Tom Wilson en Technocat.

100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Medicijntekorten zijn een groot probleem. Het kan dus voorkomen dat jouw medicijn er tijdelijk niet is. Jouw apotheker komt in actie. En gaat tot het uiterste om voor jou een veilige oplossing te vinden. Want op is geen optie. Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Genoeg. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open R-Link, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Nieuws. 9 uur. De politie in Os is een onderzoek begonnen naar de vondst van een dode vrouw in een flat. Agenten hebben met meerdere mensen gesproken en een aantal meegenomen naar het politiebureau, meldt het AD. Waarom is niet bekend. In de flat is ook een levende baby gevonden. Of de vrouw de moeder was, is niet duidelijk. Op een industrieterrein in Obdam, Noord-Holland, woedt een zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn dikke zwarte rookwolken en daarom is een NL-alert verstuurd, waarin mensen het advies krijgen om ramen en deuren te sluiten. De brand trekt veel bekijks en dreigt over te slaan naar andere panden. Er is misschien toch nog hoop voor de bultrug. Die is gestrand bij de Duitse kust en deze week werd opgegeven. Hij ligt nu op een zandbank om rustig te sterven. Maar de Duitsers willen het nog één keer proberen. De bultrug naar diepere water brengen met een katamaran. Er wordt nu gekeken of hij dat aan kan. En de Britse royals zijn bij een paasdienst geweest op Windsor Castle. Koning Charles was met zijn vrouw Camilla en William en Catherine waren er ook. Groot afwezige was het zwarte schaap van de familie, voormalig prins Andrew. Zijn dochters waren er ook niet. Ze zouden andere plannen hebben gehad. Vanavond landinwaarts nog een bui, maar vannacht overal...